spiller smart hele dagen. Spiller på de høje tangenter. Du charmerer alle, hvor du end kommer hen. Og det værste ved det er, at du ved det selv. Dig selv foran spejlet. Gå med grimassen, du kender den jo godt. Og det er alt sammen noget, du har prøvet før. For din charme er stor, og du ved det også godt. Men det er ikke altid nok. Selv. For din charme